والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبارك زندگي بيان كمنغا خبر قلوا شد رسول الله صلى الله عليه وسلم دو قسم زندگي ويود پیغمبرين مخوا وبرد پیغمبرين رستوا د پیغمبرۍ نه مخکې زندګي دا څلوېښت کاله وه او بیا دغه څلوېښت کاله زندګۍ بیان تېر شوی و. د هغې نه وروسته بیا دریشت کاله زندګي چې وه دا د پیغمبرۍ نه وروسته وه. دغه دریشت کاله زندګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه قسمه وه، مکي دور او مدني دور. بیا مکي دور درې قسمه و، د درې کاله پورې نبی علیه الصلوۃ والسلام په پټه باندې انفرادي دعوت چلاو. د درې کاله وروسته د لسو کالو پورې ښکاره دعوت و، نبی علیه السلام به ښکاره دعوت چلاوه لیکن په مکه کې و. او بیا د لسو کالو وروسته د هجرته پورې ښکاره دعوت و، د مکې نه بهر هم و. او مدني زندګي هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه درې قسمه وه. د شپو کارو پورې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته په مدینه طیبه کې مشکلات ډېر زیات و، ځکه د ټولو کفارو سازشونه، منصوبې او اراده دا وه چې د مسلمانانو چې کوم مرکز پیدا شوی دی مدینه طیبه، دا بالکل د منځه ویشي او ختمې کړي، او د مسلمانان بالکل د منځه لاړ شي او ختم شي. نو د شپو کارو پورې خنډونه، تکلیفونه، مشکلات ډېر زیات و. د شپو کال نه د اتم کاله پورې صلح وه، او په دغه زمانه کې نبی علیه الصلوۃ والسلام مختلف بادشاهانو ته دعوتنامې لیږلي وې، خطونه یې ورته لیږلي وو، د خطونو په زیره دعوت ورکړی و. او بیا د اته کال نه وروسته د لسو کالو پورې داسې دور الله تعالی راوس چې ډېرې ډېرې خلک به راته و په دین اسلام کې به داخلېده، څرنګه چې قرآن پاک وایي ورایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام د مکې اولنی دور چې و، نو مخکې موږ عرض کړی و چې په هغې کې د مشرکینو طرف نه تکلیفونه دومره نه و، د قریشو خاص باک یې نه ساته، پروا یې دومره نه وه. او د هغې وجه دا وه چې اسلامي داسې وه، هغه دومره ترقي نه وه کړې. کله چې دویم دور شروع شو، نبی علیه السلام ښکاره دعوت شروع کړو. اولنی آیت راغی چې وانذر عشیرتک الاقربین، نبی علیه السلام بنو هاشم راجمع کړل، هغې ته یې دعوت ورکړو. د هغې نه وروسته صفا ورته وښود او ټول قبایل د قریش راجمع کړل، هغې ته یې دعوت ورکړو. بیا بل آیت راغی فاصدع بما تؤمر، نبی علیه الصلوۃ والسلام ښکاره ردونه د شرک او د مشرکین او د هغې د کفر او د هغې د بتانو عاجزي بیانوله. د هغې نه وروسته د نبی علیه السلام دعوت چې وه، یو انقلابي غونې شکل اختیار کړو. د مشرکینو طرف نه ظلمونه شروع شو، قسمه قسم ظلمونه وو، او په هغه سازشونو کې چې کوم مشرکینو کول، نو په هغې کې یو دا و چې هغې ابو طالب ته یو جرګه رالېږلې وه چې دا وراره دې بې غمه کړه. بل موږ مخکې عرض کړی و چې کوم حاجیان به حج ته راتلل نه مختلف طرفونو نه، د هغې باره کې یو مشوره کړی وه او اتفاق یې په دې باندې کړی وه چې د دې پیغمبر باره کې یو پروپیګنډ کوو چې دی بدنام شي، څوک یې خبره وانه ودي. د هغې نه وروسته نور قسمه قسم سازشونه وو، په نبی علیه السلام پسې بهیې مسخرې کولې، د هغه په دعوت او تبلیغ کې به د خلکو شکونه پیدا کول. نبی علیه السلام به چې قرآن بیاناوه، د هغې په مقابله کې به خلک بل ځای کې راجمع کړو، قصې به ورته کولې. یا دغرنګې د نبی علیه السلام سره یو سمجوتي اراده وکړه چې یو کال ته زمونږ د خدایانو عبادت کوو، یو کال موږ ستا د خدای عبادت کوو، دا ټولې منصوبې الله تعالی ناکام کړې. او دا هغه دور و چې کله بیا دا په دې طریقو باندې کار ونه شو او دی کامیاب نه شو، نو بیا یې د زور او د ظلم او د زیاتي لار غوره کړله. صحابه کرامو سره ډېر زیات ظلمونه وشول، واقعات مخکې بیان شوي وو. او په دغه زمانه کې د نبی علیه السلام مرکز شو او د ارقم رضی الله عنه کور و چې هغوی ته به پټه صحابه کرام راجمع کول او هغوی ته به تعلیمات کول دعوت د مسائل د احکام دا به ورته بیانول د هغوی تزکیه به یې کوله د هغوی نه وروسته بیا مسلمانانو سره چې کله ظلمونه ډېر زیات شو هوا ډېر تنګ شو د ډېر تنګوالي د وجې نه هغوی مجبوره شو حبش ته هجرت وکړو حبش ته چې هغوی هجرت وکړو نو کفارو دا هم نه برداشت کوله چې مسلمانان دا په حبش کې په ارام باندې وخت تېروي نو دې دپاره یو بله جرګه ولېږه را دوه نمایندګانې ولېږل د نجاشي بادشاه د هغه د پادریانو سه میلاو شو او قسم قسم تحفې یې هم ورتللې چې دا خلک زموږ سه بېرته واپس کړه لیکن هغه چې تحقیق وکړو د تحقیق نه وروسته بیا هغه سه دغه مسلمانان واپس نه کړل خو دا سازش او منصوبه هم ناکام شوه دا هم چې ناکام شو دې نه وروسته بیا خورې جرګه ابوطالب در ولېږله دمکي ورتله که دا وراره دې بېغمه که کنه زموږ او ستا منځ کښې به داسې یو جنګ وشي چې یا به ته یو طرف ته شي او یا به مونږ یو طرف ته شو د هغې نه وروسته بیا ابوطالب ته راغل خو بهرحال دغه جرګې هم ناکام شوې نو اخري فیصله دا وکړه د نبي علیه صلات وسلام د وجلو اراده وکړه او د هغه د وجلو دپاره یې منصوبې شروع کړلې لیکن کله چې دېو دغه منصوبې شروع کړې نو الله ربالعزت دېو له یو بل وار ورکړو چې حمزه رضی الله تعالی عنه ته الله ایمان نصیب کړو درې ورځې بعد عمر فاروق رضی الله عنه ته الله ایمان نصیب کړو د دې دواړو ایمان چې دا د کفار دپاره یو ډېر غټه ضربه وه ډېر غټ شکست وه او ډېر غټ وار و په هغوی باندې د دې نه علاوه بیا بل نماینده د قریش راغلی و ابوالولید رتبه نبی علیه السلام څخه خبرې ترې وکړلې خو بهرحال دا بیان مخکې تفسیري تېر شوی او بیا یو عمومي بایکاټ وشو د مسلمانانو نه بنو هاشم او بنو مطالب په شعب ابي طالب کې درې کاله پورې محاصره او بند و د هغې نه وروسته بیا او محاصره ختمه شوه ابوطالب ډېر بوډا شوی او د اتیا کال نه عمر اوښتی و نو بیا هغې یو ابوطالب ته یو جرګه اخري جرګه بله راولېږله هغه جرګې هم ناکام شوه بیا ابوطالب لسم کال باندې ابوطالب هم وفات شو خدیجة الکبری هم وفات شوه په نبی علیه السلام باندې ظلمونه هم ډېر زیات شو دغه کال د نبی علیه السلام نوم کېښود عام الحزن د غم کال ځکه دغه کال باندې په نبی علیه السلام باندې ډېر غمونه راجمه شو او بیا مونږ د دې بیان وکړو چې صحابه کرامو سره دومره ظلم او زیاتی کېده او د دې باوجود هغوی صبر او برداشت کاوه او په خپل دین باندې کلک و نو صحابه کرام چې دا دونه صبر او برداشت یې کاوه او دا دونه په خپل دین باندې کلک و دا دونه غټې غټې قربانیانې ورکولې د دې وجه څه وه د هغې شپږ وجې مونږ بیان کړې وې یو خبره مخکې مونږ دا کړې وه چې بنیادي سبب خو دا و چې د هغوی ایمان قوي او مضبوط و دویم سبب د هغوی د کلکوالو قیادت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و چې د هغوی مخې ته یو لوی قائد موجود و قائد اعلی او قائد اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موجود و نو چې د محمد رسول الله شان ته یو قائد د سړي مخې ته موجود وي او داسې یو سړی د هغوی قمانده کوي د هغوی قیادت کوي د هغوی کمانډ وسی نو خامخا به خلک قرباني کوي نو دویم بنیادي ټکی دغه هم و چې قیادت یې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کاوه او د هغه داسې یو عجیبه قائد و چې یوازې دوستان او ملګري نه بلکې دشمنان هم د هغې نه ډېر زیات متاثره و او دریم سبب د صحابه کرامو د کفای مونږ ویل دا و چې د هغې د خپل مسؤلیت احساس و د خپلې ذمهدارۍ سوچ وسه و چې زموږ په ذمه باندې زموږ په اوږو یو ډېره غټه ذمهداري پرته ده که دا قرباني مونږ نه کوو دا سختې تکلیفونه نه برداشت کوو نو مونږ هم تباه کېږو او آینده لپاره ټول انسانیت تباه کېږي څلورمه وجه دا وه چې د هغې په اخرت ایمان قوي او مضبوط یو دا یې عقیده وه چې حضر به د الله مخې ته مونږ ودرېږو الله تعالی به رسه حساب کتاب کوي د لوی او د وړې د پټې او د ښکاره د دې ټول حساب به رسه کېږي نو د هغې نه وروسته به یا همیشه جهنم کې وي یا به همیشه جنت کې وو نو د صحابه کرامو سره دا احساس هم و او پنځم سور دای سو قران پاک قران پاک براتل پای کې مختلف قران پاک ایتونه سورتونه براتل پای کې مختلف قسم مزامین یو مضمون پای کې د امو چې صحابه کرام یې کلکول بدری بیا ور کول او کلکول دی لکه حسب الناس ویتر کو یقول آمنا وهم لا یفتنون یا محسیب تمہیں تدخل الجنہ ورم آیاتیکم مثل الذین خروا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا دایتون براتل دایتون سو صحابه کرام کلکی دل لکه صحابه کرام پا دی پویدل چه دی قربانی نم بغیر اللہ نبخی دی قربانی ورکول نم بغیر نکامیابی گو دی قربانی ورکول نم بغیر جنت نشک دا ننواتلی دی وجبانی اگی کلکو او شپاگم سبب دار چه وقت وقت والا تر زیری ملکول نکامیابی تاسو باندې کامیابی او دا کوم حالت چې موجوده وخت کې رواني ده الله تعالی ولته کی چې موجوده وخت کې مسلمانان مظلومان دي ظلم زیاته وسکیږي لیکن دا حالت الله تعالی مکمل الٹا کوي. بہرحال د دې سپورې د نبی رسول د مکی دا اول دور د مکی دا اول دور د دین دور د ژوندۍ بیان وشو. دا تعلیم خو مخکې تیر شوی خو ننی تعلیم کردې باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی دور دریم دور چې و د مکی زندګۍ دریم دور چې و دریم مرحله او دریم پړاو چې و نو موږ مخکې عرض کړی و چې هغه دا و چې نبی علیه السلام به ښکاره دعوت چې دا و خو د مکې نه بهر هم دغه دعوت و لکه پرائی کی او مشہور واقعہ دا طائب دا سفر دارا چنہ بیر ایسان دا مکین بحر تا وطلیو سفر اکلیو طائب تا تلیو او آل تا آل تا خالکو تا دعوت ورکلیو شکر دو لسم کارو دا شوار میاشتا و نبی ایسان تو سلام طائب تا سفر روک طائب دا مکین شپیت میل اوران دیلی شپیتا میل مزلی رو مکین طایب تا نبی علیه السلام دا سفر چیو ندا پیاده کلیو ندوار مخو پیاده نبی علیه السلام تلیو او دی سفر که دا نبی علیه السلام سر دا نبی علیه السلام یو غلام خادم زید ابن حارثه رضی الله عنه امو سو نبی علیه السلام بچه کلا پا یو قبیله بانی ورکاو پا لارا کی نغی ته به اسلام دعوت ورکاو د مکیه او طایب منځ کې چې کوم خلق او قبایل او آبادیان یې اوسو نو چې کوم چا باندې به ورته نغی ته به دعوت ورکاو تبلیغ به ورته کاو لیکن هیچا د نبی علیه السلام خبر ونه منله دې سفر کې کوم چا ته چې دعوت ورکړی وي چا د نبی علیه السلام سره موافقه رانلو دغه دعوت یې ونه منله تر دې چې نبی علیه السلام طایب ته ورسید طائب کے درے مشران و دسقیب داوی سا نبی علیہ السلام ملاوش اوہی لے دعوت ورکو چی ایمان روڑائی دورنگی دا اسلام و دا مسلمانان امرستا وکی مدد وکی ناوہ درے والا چی وغی انکارو کو ادرے والا کی یو جواب داور کو چی ہوا یمرو تو سیاب القعبتی انکان اللہ ارسرک ورزر کعبی غلافون وشلو ما کچر تبا اللہ تعالی را لے گلے سمانا این استا پیغمبری دس ناممکن دا لکه دا کعبی پردشتا ول ناممکن دی سمانا این تا پیغمبر لی دیم جواب داور تور کو چه ما وجد اللہ احدا غیرک استانا ما سوا بل سکنوش دیر ولے گلے ناور دیم مشر دا جواب دریم کس دا جواب برکوگا چی واللہ لا اکلمک ابدا وزما در اللہ تعالی معنی قسم استاس هیچ چری خبری نکو ورکتا پا حقا پیغمبر وی نو ستا خلاف کول دار تبایی خبره دا او کتا چرت دروغ جنی نو زستاس خبری کول نگوارد خو بارحال دا دری والا چیو دا نبی علیہ السلام انکارو کو پا دے درے مشرانو کی یو مشر چی یو مشرم دا نبی علیہ السلام سر خبر او نمانا دا داو دعوتی او نمانا نبی علیہ السلام دا غین را فاسی دا خو نبی علیہ السلام تا دایو خبر او اخلا وچی ازا فعلتم ما فعلتم پکتم واندی ورکرم چې دا کارو کو زما خبره هم بلونه معنا ده سر دونه مهرباني ورو کې چې ګوري دا خبره بل چاته مختاره کوي بس تاسو چې زما مې چې کوم خبره ترې وشوي نو دا خبره پرده کې وساتي بل چاته دا مې بیانوي بارہ نبی علیہ السلام په توای کې لس ورځې پاتې شو نبی علیہ السلام چې کوم مشران دی ورته معلوم و لیدل به نو هغې ته به ورته او خبرې اترې به ورڅه کولې خو هر یو به نبی علیہ السلام ته دا خبره کوله چې زمونږ د ملکه نه وځه په دې چې د نبی علیہ السلام خبره ومني هغه له فنا یا ځای ورکړي هر یو به دا جواب ورکاوي نه د ټولو یو جواب چې زمونږ د دې ملکه عراقی نوزه او دا نبی علیہ السلام بیجتی بیا پا بیو ماشومان او بیو کوفان او کور آوی افشور پسی کور نبی علیہ السلام چکل را روان شو نداری چکم لوپاران او یا مرایان او نپوی خلق او نوار طول پا نبی علیہ السلام پسی را روان دیا او رد بدو تاوی او چغی پی او باسی اوازون پی کئی تر دې چې د نبی علیه السلام دپاره دوه لینډونه جوړ شو دوه قطاره کې ورته خلک ودرېد د نبی علیه السلام د بې عزتۍ دپاره د نبی علیه السلام د ویشتلو دپاره د رد بدو دپاره په دوه لینډونو کې خلک ودرېد نبی علیه السلام یې په ګټو میشته رد بد یې هم ویل او د نبی علیه السلام پړکي او پڼې مبارکې هغه په یرو باندې رنګ شولې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دا وسو نو ده به نبی علیه السلام ته ځان ډډ کاوه دا ځینې وارې به ده باندې لګېدلې نو دې ونه ده سر شو بار بار مات شو د زید ابن حارثه رضی الله عنه سر بار بار مات شو دې کې لکه صحابه کرام خو نبی علیه السلام ډېر عاشقان وو نو هغوی به دا غوښتله چې را موږ ته تکلیف ورسېږي چې په نبی علیه السلام باندې تکلیف رانشي نو زید ابن حارثه رضی الله عنه به کله د ډال په شکل باندې ځان مخې ته کړو او هغه بیو کوپا غلوپران طایب نبی علیه السلام پسې روان روان تر دې چې یو باغ و د رتبه او شیبه یو باغ و هغه ته نبی علیه السلام ورسېد دغه باغ د طایب نه درې میله وړاندې و نبی علیه السلام هغه باغ کې کېناسته چې کله باغ ته ننوت نو دا لوپران او جاهلان بیو کوپا دا خلک د نبی علیه السلام نه راوګرځېد نبی علیه السلام د انګور یو بوټی دی هلته ورلی د انګورو بوټی او د هغې سوري ته نبی علیه السلام کېناست کله چې نبی علیه السلام د هغه سوري د لاندې کېناسته نو د نبی علیه السلام په دغه حالت کې ډېر غمجن و زړه ډېر درمن و او نبی علیه السلام یو ډېره درمنده دعا په دغه وخت کې وکړه نبی علیه السلام داسې یو درمنده دعا به په نورو وختونو کې نه کوله چې دغه موقع یې کومه دعا کړې وه هغه دعا دا وه نبی علیه السلام دا الفاظ وویل چې اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی و قلة حیلتی و هوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین و انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجهمنی ام الی عدو ملکته امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک هی اوسع لی أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك نبي عليه السلام دعا دعاءك لدي دعاء معنى ذلك اللهم إليك أشكو ضعف قوتي الله تعالى تاتى زبرياكم دخل القوة دكم زوري الله تعالى زما طاقت دير كم دي وقل تخیلتی او اللہ تعالی زما چلونا دارر کم دی ما تا چل نراجی و حوانی علی الناس و زما سپکوالی پا خلقو بانی چه زر دی مخلوق پا نظر که دیر سپکیم دکه دی نبی علیه السلام پا زر دی چه مرس سیو که دعوتی اومنی نو دی نبی علیه السلام ترد بد او کنزلی وی او دارنگی دی اغو بشتلو بیزتی و نبی علیه السلام دا خبر وکړه چې الله تعالی تاته زه د خپل کمزوروالي او د دې چې زه د مخلوق په نظر کې د خلکو ته ډېر سپک یم نو د دې فریاد تاته کوم او نبی علیه السلام یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الله تعالی ارحم الراحمین ته د کمزورو رب یې و انت ربی الله تعالی ته زما امر دی لا من تکلنی الله تعالی ته ما چاته حواله کې یلا بعیدین یتجهمونی اللہ ما یو لری سری تا والا کیا چا غد رکلی ما سر سختی کئی امیلا عدو ان ملک تبو امری اللہ تعالی تما یو دشمن تا زما حوالا کیا چا غد دی زما واق ورکلی او ایلم یکون بیکالا یو عدوبون فلا عبادی اللہ تعالی کتاو ما تا غسانی او تن عرازانی نظر دی حالاتیش پروان ساتن اور نبی علیہ السلام دا چا جیبا عظم او حوصلے را وچی اللہ تقدر رازی او تن عرازانی نظر دی تکلیفون او دا دی سخت و پروان ساتن خبیب رضی اللہ عنہ چوی و پرستو بارہین او قتل مسلمان علی شق انکان للہ مسرائی ویزر دیس پروان ساتن چل اللہ تعالیٰ در رضا لپار از شہید کیے گا میں اکو پار اڈر بانی پریوزم بنیادی خبردار اللہ تعالیٰ در رضا خبر دے کانا چل اللہ تعالیٰ رضی در اللہ تعالیٰ در رضا لپار زان شہید کولم معمولی خبر دا زان زخمی کولم معمولی خبر دا حجرتونم معمولی خبر دا جہادم معمولی خبر دا اللہ تعالیٰ در رضا لپار دعوت او تبلیغ دام دیر معمولی خبر دا اللہ تعالیٰ در رضا لپار کور رانی دل یا بمبار کیدل دا ټول هیڅ حیثیت نه لري خو چې الله قدر راځي نبی علیہ السلام دا وایي چې الله کته ناراض نه یو ته غصه پر دیني نه زه دې خبرو پروا نه ساتم خو به یو لیکن عافیت او که یو سوین الله تعالی ستا معافی ما لري لپاره اخر یعنی چې انسان بچ پاتې شي نو دا الله تعالی رحم دی او به وی الله تعالی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات اللہ تعالیٰ سے پناہ غواڑم پرنا د مخستا ہوا بانی شاہی تا تیاری رنا شوی دی یعنی استاد نور دوائی نا تیاری رنا شوی دی او استاد نور دوائی نا دنیا و آخرت کرون نسم شوی دی اللہ تعالیٰ سے پناہ بانی پناہ غواڑم چی من انتنزل بی غضب قبلک چی پما بانی استا غصہ راشی یعنی مخصر اللہ سال غصی نا پناہ غواڑم او یحل علی سخطک یا پما بانی اللہ غصہ نازلشی او لکل اطبا حتی ترضا اللہ تعالی ستا رضا زمان مقصد دی ولا حول ولا قوة الا بک نشتا گرزیدد لگونان و نشتا طاقات پنیک عمل مگر ستا توفیق بانی تو بارحال نبی علیہ السلام پا دو حالت کی دیر درمن و دیر خفاو او دا یو درمن دا دعا نبی علیہ السلام پا دو حالت کی وکلا دو باغ مالکان چی و اطبا و شیبا ادر بیا اولادو اوید نبی علیہ السلام کله چې د نبی علیه السلام دا حالت یې ولیده نو د هغې یو رحم او شفقت په نبی علیه السلام باندې راغی او د هغې یو غلام و یو خادم و هغه یې راغوښت د دې عتبه او شیبه یو غلام و او هغه یې راغوښته نصراني و عداس نوم یې و نو دا عتبه او شیبه دې خپل غلام ته وایي وایي چې د دې انګور نه یو گنگو چه روشو کوا یو گنگو ره او داغ سری تا دامگور ورکا نبی رسان میو تایار کو وی داغ سری تا دامگور ورکا کلا چه دا نبی رسان مخی تا آغا انگور کی خودل اغلام نبی رسان دا چه دی انگور اللہ سور بود این انگور دا خستل نبی و چه بسم الله با ای خوراک شروع کو نا آغا نصرانی غلام عداش نمیره نبی علیہ السلام ته وایي چې دا د دې علاقې خلک خو داسې خبره نه کوي دا تا چې وکړه نبی علیه السلام چې انګورو خوړل دا ورته کې بسم الله ټکی ووه نو هغه نصراني غلامو ته وایي چې د دې علاقې خلک خو دا کلمات نه وایي دا الفاظ نه وایي نبی علیه السلام ته یې تپوس وکړو وایي من ای البلاد انت وما دینک ته د کومې علاقې او ستا دین څه دی د کوم ملکې د کوم علاقې او دین دې سره دا دوته پوښتنه وکړه نو هغه ورته وایي چې انا نصرانیون زه نصرانیم زما دین سره نصرانیت نه دا نه مخکې نصارا او دا په وخت کې موجود و لکه نصارا موجود دي او بیا ورته وایي من اهل نینوا زه دین نینوا کلی یم نبی علیه السلام ورته وایي من قرية الرجل الصالح یونس بن متى ته د هغه نیک سړي کلیوالی د یونس علیه السلام لیکن یونس علیہ السلام موصل کی عراقی چکم علاقہ دا موصل وقت وقت انہیں سب امریکایی آنسا جنگو نام رائزی پاہا کی خاص کلے نینوا چھو دا دی یونس علیہ السلام کلے نو نبی علیہ السلام باندې سرانی غلام ته وای ته د یونس علیہ السلام د کلی نہ غلام نبی علیہ السلام ته وای ما یدری کما یونس ابن متا ولتا بس پته لګی ته یونس ابن متا سے پیجنی نبی علیہ السلام ته غلام وای ته یونس علیہ السلام سے پیجنی نو نبی علیہ السلام ته وای اخو زما ورورو ځکه هغه هم د الله پیغمبر و زه هم د الله پیغمبر یم نو دغه نصراني غلام دا د نبی علیہ السلام باندې راښکته شو او د نبی علیہ السلام سر مبارک لاس او خپې یې ښکلولې ځکه هغه پوه شو چې دا پیغمبر دی ځکه دا بسم الله ویل او بیا یونس علیه السلام پیژندل او دا چې هغه د الله تعالی پیغمبر و نو دې وجه باندې هغه نصراني غلام پوه شو نو د نبی علیہ السلام باندې راښکته شو د نبی علیہ السلام سر او خپې او لاسونه به یې ښکور کړل نوا رتبه او شیبه دواړه یو بل ته وایي و یاره زما غلام خو یې برباد کړو هغه م راته ښکاري ویل بېدینه کړو ملګری یې کړو نو کله چې هغه غلام راغی نو دا رتبه او شیبه ورته وایي وایي دا دې څه چل وکړو وایي خوار شي دا دې څه چل وکړو نو هغه ورته وایي غلام خو پویو نو هغه ورته وایي زما سرداره په مخ د ځمکه باندې د دې سړي نه غوره سړی نشته په مخ د ځمکه باندې د دې سړي نه غوره انسان نشته ځکه ته ماته داسې خبرې وکړې چې دا خبرې صرف پیغمبر پېژني پیغمبر نه عربه څوک یې نه پېژني نو هغه ورته بیا وایي چې ورک شي خپل دین نه دې وانړی ځکه ستا دین د ډېر دین نه غوره دی بهرحال نبی علیه السلام په دغه باغ کې لږ ساعت ارام وکړو او د هغې نه وروسته بیا نبی علیه السلام راروان شو مکې ته راته خو نبی علیه السلام ډېر درمند و ځکه چې مکه کې هم چا د نبی علیه السلام ملګرتیا نه کوله او د پناه ځای نه و د هغه د ملګرو د پناه ځای نه و پای ته چې کوم سفر وکړو لس شپېته میله مزل و در دواړو مخو پیاده نبی علیه السلام وکړو بیا لس ورځې طایف کې پاتې هم شو هلته یې مسلسل دعوت وچلاو خو هېچا د نبی علیه السلام خبره ونه منله نو بېرته مکې ته راروان و نبی علیه السلام ډېر غمجن و قرن المنازل یو ځای دی چې نبی علیه السلام هغه ځای ته راورسېد نو جبرائیل امین راغی او د جبرائیل امین سره یو بله پرشته هم ورسره چې هغه په غرونو باندې الله تعالی مقرر کړې وه هغه پرشته ډېره په راوسته چې نبی علیه السلام سره مشوره کوله که ستا اجازه دي نو موږ په مکې والاو باندې دا دوه غرونه چې دی دا را یوځای کوو او په منځ کې د مکې والا چرکوو دا واقع راځي کور رضی اللہ عنہ د عائشې رضی اللہ عنہ نه تپوس کړی و چې د نبی علیه السلام باندې سخته ورځ کومه وه د احد د ورځ چې وه دا ډېره سخته ورځ وه وروسته به راشي د دې تاریخ نو دا بیان به وروسته تفصیلي راشي خو د احد د ورځ یو شانته بله سخته ورځ وه دا کومه یوه وه په نبی علیه السلام نو عائشې رضی اللہ عنہ د نبی علیه السلام دا تپوس کړی و ویل د احد د ورځ نه زیاته سخته ورځ تا باندې کومه تېره شوې نو نبی علیه السلام ته جواب ورکوي چې لقیت من قومی کما لقیت ستا د قوم نه زه ډېر سختو سره یوځای شوی یم یعنې ستا د قوم د قریش نه په ما سره ډېر ظلمونه شوي خو ډېر سخت ظلم زما سره په هغه ورځ باندې شوی چې زه کله طایف ته راغلم او ما دغه د طایف مشرانو ته دعوت ورکړ او زما خبره ونه منله زه راروان یم نبی علیه السلام وایي ډېر غمجن دوما بلکل حواس دا مې بېځای شوي و قرن المنازل ته چې کله وایي راورسېدم وایي ما بره وکتل نو زما د سر د پاسه و یوه وریځ ده هغه وریځ یې ما باندې سوری کړی دی کله چې ما وکتل په دغه وریځ کې جبریل امین دی جبریل علیه السلام ما ته آواز وکړ او ما ته یې وویل چې الله تعالی ستا د قوم خبرې واورېدې ستا تا چې قوم ته سي وویل او قوم چې کوم جواب درکړو نو هغه هر څه الله تعالی واورېدل خو دا فرشته الله تعالی ته رالېږلې چې دا په غرونو باندې الله تعالی مقرر کړې ده او ستا نه اجازت غواړي که ته اجازت کوې او ستا کومه مشوره یي ده ته په دې منځ کښې هغه د غرونو چې کومه فرشته وه هغې په نبی علیه السلام ته غږ وکړو په نبی علیه السلام باندې سلام وکړو د سلام نه وروسته ورته وایي وایي چې که ته غواړې نو زه به د مکې دا دوه غرونه چې جبل ابو قبیس ورته ویل کېږي او د هغې مخامخ بل غر دے که تا غواری نزب را دوار مکی والا بانی را جوخ کم نبی علیہ السلام متوی در نبی علیہ السلام فاجبه صبر برداشت و جبه ناکامی و واجبه حوصله نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی ورکلی و نبی علیہ السلام تا دا جواب ورکی چیز در اللہ تعالی نبی ساتم چه اللہ تعالی بر دیو دا شاگان ندیس رو پیدا کی چه و دیو اللہ تعالی بندهی که و شرک بنا کری دیکی با اللہ تعالی رو سنکان نپیدا کی او یقینی دا خبره رشتی نشو و بے طائف والا ایمان روڑے نبی علیہ السلام برگری شو نن سبا الحمدللہ دو قربانی والا خلق بکشتا دی و بہرحال نبی علیہ السلام قرن المنازل تا چکر روڑ چید دا طائف نشر روان شون اول خدا و حالتو چید دری میلا پوری دا طائف لو پاران بیوکوپا و مرمان مرایان داور پسیو او دا این روز بے دا باغ کی نبی علیہ السلام آرام کو دا باغ نچی روان شکر المنازل کی پیدا واقع را لش جبریل علیہ السلام و دب کریں گے بلا پرشتا چاہا اللہ تعالیٰ پر غلوم مقرر کلی غور مخیل را دا این روز سبی نبی علیہ السلام را روان دے مکیت پلار باری وادی نخلا تر ورسید وادی نخلا چو پاکی نبی علیہ السلام سورا زی پاتیش پاکی دو زین دی شاوه که پاتی که دل مناسیبو دکه او بوم پا که واخم آخو نبی رستان پا دو وادی نخلا که چه و سوره زی پاتی شو خود دو وادی سوره زی چه نبی رستان پا وادی نخلا که پاتی شو بره نبی که واقع بلا راغلی ور بلا واقع را چه دو پیرانو یو دل را را نبی رستان پا سلام قرآن فاک لستو او د نبی علیہ السلام قرآن واری دی ایمان راو قرآن فاق کی دا واقع دو جر آوالی صورت احقاب کی راوالی چی وی صورتنا الیکا نفر من الجن یستمعون القرآن فلما حضره قالوا انصتوا فلما قضی والله الى قومه منذرین قالوا یا قوم انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی للحق و الى طریق مستقیم دا واقع رئیس صورت احقاب کی اللہ تعالیٰ دی پیران یو ڈر ہمارا وار ہو رہا کلا چی قرآن وارد نو یو بلتے گا چپ کیا نی دا قرآن دبی ہوکو احترامی ہوکو نو دا قرآن دا دب کولو پوجبانی دا قرآن دا احترام کولو پوجبانی اللہ تعالیٰ تا ایمان ام نصیب کو ایمان راور دا ایمان نرستو بیا لاغ پل قوم تے دعوت شروع کو دا قرآن پاک ترتی اولا ترغیب برکو شین نا سمینا کتابا منگ دیر عجیبه کتاب آورید موسی علیہ السلام دا کتاب دا تورات نروست عجیبه کتاب راولی دنیا تا چه ها خلکو تا غار خی او حق پرد تا خود نکی او بی دعوت ورکو چه دا پیغمبر تا بدایی وکی یا قومن عجیب دا ای اللہ او دا اغی نروس دمکین وقت لچه گواری کرد دا اللہ خبرو نمانی دا پیغمبر خبرو نمانی دا اللہ دا عذاب ننشی خلاصی داری خبار حال دا فیرانو پوری ایمان امراور دا ایمان سرا قوم تلال پل قوم کی دعوت او تبلیغ ام شروع کو او سورت جن کم دا واقع راجی قلوه ایلی انہو سمانا فور من الجن دی فقالو انہا سمینا قرآن عجبا خبار حال یو ڈر پیران رال نبی علیہ السلام نے قرآن وارد ایمان راو نبی علیہ السلام تا دا حالات معلوم نو اللہ تعالیٰ دا وحی بزیری بانی خبر ورکو چی دا پیران یو ڈر رالا او تا تا اغوا کی خود قرآن وارد او اللہ تعالیٰ تا ایمان نصیب کو او حدیث کی دام راجی مشکا شریف کی روایت دا راجی چی اون اوال تاغی نبی علیہ السلام دا خبر ورکو خدا دا نبی علیہ السلام یو معجزہ وا چی اون اولا خبر ورکو دا اولنه دا پیران را تاگو دا نبی علیہ السلام خواتا دا دین روز تا بیا دا پیران و ابدونه و جرگی بار بار دا نبی علیہ السلام خواتا را غلی دی نبی علیہ السلام تا دعوت ور کلی تبدیری و تا کلی دی نور مسائل اغیی تا پوسو نکری و نبی علیہ السلام جوابو نور کلی خدا دا پیران و ابدونه یا جرگی چوی دا روز تا بیا بار بار را بلی دی خب بارحال ندی نروس تو دا واقع موش وادی نخلک نبی علیہ السلام سورا زی پایتی شو د دین وروسته بیا نبی علیہ السلام دوه دین اخلان را عزم کو چې بیرته مکه ته ځم او مکه کې بیرته خپل کار او خپل دعوت شروع کوم. نو د نبی علیہ السلام سره زیاد ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ملګری و. هغه نبی علیہ السلام ته وایي کیف تدخل علیه وقد اخرجوک، ته دې قوم د څنګه ورځې مکې ته، حالان کې دې مکې والا خو ته ایستلی. نبی علیہ السلام ته وایي چې د مکې والا قریشو ته ایستلی، مکې ته څنګه ننوځي؟ نو نبی علیہ السلام جواب کې ورته وایي وشيا زير ان الله جائل لما ترى فرجا ومخرجا وان الله ناصر ديني ومسير به. وي الله تعالى دا کوم حالات تيني دا سختي او دا تکلیفونه دي لپاره الله تعالى یو لار ګوري کولاوتیا بوله ګوري او الله تعالى به ضرور د خپل دین مدد کوي، خپل دین به الله تعالى ښکاره کوي مخلوق دي. خو بهرحال د نبي علیه السلام دا عقیده وه چې الله تعالی به مونږ باندې دا حالت بیرته آسانۍ طرف ته راولي. نبی علیه السلام روان شو مکې ته ته، چې کله مکې ته نبی علیه السلام نږدې شو نو هرا کې څه وخت بې پاتې شو. هلته یو سړی د خزاع قبیلې یو سړی دی، هغه یې ولېږه اخنس بن شریق ته، د یو مشرکو اخنس بن شریق هغه ته یو سړی ولېږه او د دې دپاره یې ولېږه چې ما له پناه راکړه. نو هغه ښکاره انکار وکړو، هغه وویل چېره زه پناه نشم ورکولی، ځکه زه د دې قوم حلیف یم، د دې زما وعده ده، ډله پارټي او ملګرتیا مې ده اوسه، نو زه پناه نشم درکولی. هغه انکار وکړو، ځکه د نبی علیه السلام له پناه ورکول دا ډېره مشکله خبره وه. د دې نه وروسته نبی علیه السلام سهیل بن عمر ته یو استازی ولېږه چې ته ما له پناه راکړه. سهیل بن عمر ورته وایي وچې ګوره، زما کورنۍ چې دا زما قوم، نو دا په بني کعب مقابله کې چا له پناه نشي ورکولی. زما کورنۍ بني عارم، دا د بني کعب مقابله چا له پناه نشي ورکولی. نو بهرحال سهیل پناه ورنکړه. د هغې نه وروسته درېیم ځل نبی علیه السلام متم بن علي ته سړی ولېږه چې ته پناه راکړه، ځکه د نبی علیه السلام پناه ډېره مشکله خبره وه. هغه د مرګ څه لوبې کولو، لکه نن سبا مجاهدین له پناه ورکول څونه مشکله خبره ده. مجاهد له بیا خاص کر چې د القاعده نوم یاد شي، ډېر کم خلک دې قربانۍ ته تیارېږي. نو هغه وخت کې د نبی علیه السلام پناه چې وه دا ډېره مشکله وه. نو درېیم ځل نبی علیه السلام متم بن علي ته سړی ولېږه چې ته پناه راکړه، نو هغه وویل صحیح ده، پناه درکوم. نو هغه استې هره واخېسته خپل زامن او قوم یې را جمع کړو او هغې ته یې وویل چې خپلې وسلې روالی او د بیت الله شریف خوا ته ودرېږئ. هغه وویل چې ما محمد ته پناه ورکړه صلی الله علیه وسلم، دا اعلان یې وکړو. دا متم بن علي چې و نه خپل زامن او قوم را جمع کړل، وسلې یې واخېستلې او هغه وویل چې ما محمد صلی الله علیه وسلم ته پناه ورکړه. بیا نبی علیه السلام سړی ولېږه چې تا له زمونږ طرف نه پناه نه ته راځه. نبی علیه السلام را روان شو، زید بن حارثه رضی الله عنه هم ورسره. نبی علیه السلام اول مسجد حرام ته راغی. چې کله نبی علیه السلام مسجد حرام ته راغی، نبی علیه السلام دا بچو دا متم بن علي دا په خپله اوښه باندې سورو او خلکو ته اعلان وکړو، ویل ای قریشو انی قد اجرت محمدا، ما محمد صلی الله علیه وسلم ته پناه ورکړه، فلا یهیشو احد منکم، دا څوک د دې ځای نه شي پورته کولی. خو بهرحال هغه خلکو ته اعلان وکړو چې ما ده له پناه ورکړه او څوک به ورته څه نه وایي. نبی علیه السلام چې د حرام ته لاړې، اول حجر اسود ته ورغلې، حجر اسود یې خپل کړو او بیا یې دوه رکعته لمونځ وکړو او د هغې نه وروسته بیا نبی علیه السلام کور ته روان شو. خو نبی علیه السلام چې کله خپل کور ته رب ته ته او ننووت، نو په دغه ټیم کې متم بن علي او دا اغا زامن چه دی نو دا گیر چاپیر دا نبیر اسلام دا ولار دی اصلیهی و سری پا اصلیهو کی پرد دی نبیر اسلامی پا دا شکل کی کورتن نیست چایی تا گیر چاپیر دا اصلیهو سر ولار دی او نبیر اسلام کورتن نوت ابو جهل مطعم ابن عدی نتا پوست رکو ولتا محمد تا صرف پناول کرد و که ملگرتیا دیولا وکلا نه اول چنا ملگرتیا خیلی نکوم و که صرف پنامی ورکلی یعنی مقصد داشتا تا ایمان را برا وکنا نه اول چنا ایمان پنده را ولی و صرف پنامی ورکلا مطعم ابن عدی چهو دا دو کوپر پا وقت که بی دوشو کنا بیر اسم ایمان نورا ولی و صرف دغه یو خدمت یې د نبی علیه السلام کړی و چې نبی علیه السلام د پناه ورکړه د دې وینې چې کله نبی علیه السلام په بدر کې کفار ونیول قیدیانو څه و نو نبی علیه السلام هغه احسان پراموش نه و د چا احسان به نه یېراو نو نبی علیه السلام دا خبره وکړه چې لو قال المتهم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النفنا لتركتهم له نبی علیه السلام ویل که چېرې متهم ابن عدی ژوندی وی او د دې مردارانو د دې پلیتانو باره کې زما څه خبره کړې وی یعنې زما ته یې سفارش کړی وی نو دا به د وی نه دا مرداران ما پرېښودل نبی علیه السلام په بدر کې اویا کافران نیولي وو واقعه به وروسته تفصیلي راشي نو نبی علیه السلام وویل که چېرې دې وخت کې متهم ابن عدی موجود وی او هغه ما تر دې مردارانو سفارش کړی وی نو دا مرداران ما د هغه د وی نه پرېښودل ځکه نبی علیه السلام هغه مخکې د نبی علیه السلام سره چې کوم احسان کړی و چې نبی علیه السلام له پناه ورکړې وه د نبی علیه السلام دغه احسان یېر نه و هغه طور په یاد خو بهرحال دا د نبی السلام د طایب د سفر واقع وه چې نبی علیه السلام دې وروسته دعوت چې و دا د مکې نه بهر هم شروع کړو د مکې نه بهر هم د نبی علیه السلام دعوت و او ښکاره دعوت او د دې دپاره یې طایب ته دا سفر هم کړی و خو د دې نه وروسته نبی علیه السلام ذوالقعدې دغه رسم کارو ذوالقعدې میاشت وه نبی علیه السلام مکې ته راغی نبی علیه السلام مقصد دا و چې مخکې مې څنګه کار په مکه کې کاوه دعوت مې چلاوه قرنګي خپل کار به جاري ساتم او بل هغه وقت کې ذوالقعدې میاشت وه نو نږدې پسې د حج وقت هم و ځکه دا وخت ذوالحجه ده د حج موسم وي نبی علیه السلام سره دا سوچ هم وشه و چې مکې ته خلک د مختلف طرفونو نه راځي د حج په اراده باندې د نبی علیه السلام مقصد دا و چې زه به د هغه وکړم دا کوم حاجیان چې د بهر نه راځي د حج په اراده باندې هغې له به هم دعوت ورکړم د دې وایي نبی علیه السلام په دغه موقع باندې یو یو کس ته خبره شروع کړه د روغې او کورنۍ د قوم او قبیلې چې هم خبره شروع کړه او دعوت یې ورکاوه خو نبی علیه السلام په دغه موقع باندې مختلف قبایلو ته دعوت ورکړی و مختلف قسم قبایل قومونه او خاندانونه و هغوی ته نبی علیه السلام دعوت ورکړی و چې دوی په ما ایمان راوړي او زما ملګرتیا وکړي خو بار بار نبی علیه السلام چې هغوی کومو کسانو ته دعوت ورکړی و قبایلو ته نو په هغه کې یو دا بنو عامر یادیږي بنو عامر او دارنګه محارب ابن حفصه و زارا غسان مره حنیفه دارنګه سلیم عبس بنو نصر بنو البقا کندا کلب او حارس ابن کعب او وزرا او حبارما دا روغ رو قبائلو چې نبی علیه السلام روغ رو قبائل ته دعوت ورکړی و لیکن په دې قبائلو کې یو کس هم د نبی علیه السلام خبره نه ده منلې ټول انکار کړی و نبی علیه السلام دعوت یې ونه منه بیا په هغه کې ځینې قبایل چې و لکه یو بنو کلب و نبی علیه السلام بنو کلب ته راغی په دې کې یو کورنۍ و هغوی ته راغی د بنو کلبو کې هغه کورنۍ ته بنو عبدالله ویل نو نبی علیه السلام هغوی ته دعوت ورکړو او نبی علیه السلام ورته وویل چې یا بني عبدالله ان الله قد احسن اسما بیکو ویل ستاسې د پلار ښایسته نوم الله تعالی مقرر کړی یعنې ښایسته نوم دی ستاسې د پلار عبدالله د دې نیکه څو عبدالله نو عبدالله معنی د الله بنده نو ښایسته نوم دی Наверное, сам бытовой чистаси да пларов да никак хыха и стой нумды. Но тази зама хабара умалей, а у пама иман равлей. Бекен бил да набера сам хабара умалей. Но дава бану калаб ки кама кураней чива, яу хас кураней, яу ита набера сам дават варку аги, набера сам дават умалей. Даранги бану ханифа чива, ита набера сам дават варку. Ходи бану ханифа чиву, да набера салам, тирад бадвела, да набера сам хабара дил амму намалала. Дари нарусту бе бала дрема кураней да бани амир. او بنو عامر ته نبی علیہ السلام راری اغیل دعوت ورکو پاکی او سڑیو پا دی بنو عامر کی او سڑیو دا غنم بو بحیر ابن فراس اغوی چی والله لو انی اخصو حاضر پتا من قریشین لاکل تو بیه لعرب اغوال زمانی پا اللہ تعالی قسمی که دا قریشون دا زوان ما اخسته وی نا پا دی بانی با ما کل عرب مات کری وی ما تو ټول عرب خوړلی وي یعنی مقصد دا دی چې دا ډېر قیمتي او ډېر د کار والا دی او ډېر همتي انسان دی نو د دې په زیره باندې ما ټول عرب ماتولی شو نو دی دغه سړی نبی علیه السلام ته وایي که موږ ستاسو بیعت وکړو یعنی ستا خبره ومنو او بیا الله تعالی ته له غلبه او ترقي درکړي نو من ستاسو بیعت کوو خو شرط به دا وي چې ستا نه وروسته مشري واک او اختیار اقتدار به هغه زمونږ وي نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه چې موږ ستاسو بیعت کوو خبره دې منو خو شرط به دا وي که چېرې تا نه الله غلبه درتله او ترقي درتله او ته یې کامیاب کړې دې خپل کار کې نو ستا د وفات نه وروسته مشري به بیا زمونږ وي نبی علیه السلام ورته وایي چې دا خبره خو د الله تعالی په واک کې ده که زما نه وروسته هر چا را بیا مشري الله تعالی ورکوي نو هغه ویل یاره دا نه شو کولی چې ته مونږ د ډال په ځای باندې استعمال کړي ته مونږ کار واخلې او د هغې نه وروسته بیا مشري بل چا ته میلاویږي نو دا نه شو کولی نو د دې ټکې په وجه باندې دا بنو عامر چې و دې هم د نبی علیه السلام نه انکار وکړو د نبی علیه السلام دعوت یې ونه منه بیا دا بنو عامر چې کله خپل مل ته واپس شو نو په دې کې یو سپین ږیری و چې هغه حج ته نه و راغلی او حتی دې نه و راغلی چې ډېر زیات بوډا و نو دې ورته قیصه وکړه چې دقلنګ یې د قریش یو ځوان و هغه دعوه دا کوله چې د الله تعالی پیغمبر یم او ما ته وحی کېږي او کتاب راباندې راغلی او هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې تاسو زما ملګرتیا وکړئ زما مرسته وکړئ ما له پناه راکړئ او ما خپل مل ته بوځئ که نبی علیه السلام به په هغه وخت کې زیاته مطالبه به دا وه چې ما له پناه راکړي ځکه د نبی علیه السلام مخکې موږ عرض وکړو د هغه نه پناه ورکول ډېره مشکله خبره وه ځکه نبی علیه السلام له پناه ورکول داسې په هغه وخت کې د مرګ لوبې کول تر دې پورې چې سیر آرام نبرا کې زهبي دام لیکلي چې نبی علیه السلام به کله دا خبره موکړه چې خیر که زما باندې ایمان نه راوړئ مې راوړئ خو صرف پناه راکړئ بلکه په خپله خوښه هم ایمان راوړو زما کار هم خوښ شو خو ایمان راوړئ که نه وه صرف ما له پناه راکوي لکه ابوداود شریف یو روایت کې دا وایي حل من رجلین داسې یو سړی شته چې ما خپل قوم ته بوځي ځکه قریش ما باندې پابندي لګولې ما د الله تعالی کتاب ته نه پرېږدي نو کله چې دا بنو عامر لاړ په دې کې یو سپین ږیری و چې هغه بوډا شوی او ډېر او حج ته نه شو راتلی بوډاوال دوی نه نو راغلی هغه ته یې قیصه وکړه چې قریش کې یو ځوان و هغه د پیغمبرۍ دعوه کوله او مونږ یې دعوت راکړو چې ما ایمان راوړی یا زما سره ملګري شئ ما له پناه راکړئ ما خپل مل ته بوځئ دا مطالبه یې رانه وکړه نو هغه سپین ږیری چې هغه په سر باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې یا بني عامر حلا من طلاب ویل یې بني عامر د دې نقصان کوم طلافي شته په دا خو ستاسو نه غټ کمی شوی دی او ستا د لاسه چې دا کوم شی وتلی شوی دی کوم شی وتلی دی نو د دې تلاش کېدلی شي نو د هغه مقصد دا و چې ډېره غلطي نه شوی او بیا یې وویل چې زما لپاره الله تعالی قسمي چې اسماعیلي سره داسې دروغ خبره هغه نه کوي خو معلومېږي دا چې دا سړی په حقه دی او رښتینی دی او پیغمبر دی ولمخکی بنو اسماعیل چې یعنی عرب دا کېده چې په دروغه باندې چا دعوه د پیغمبرۍ نه ده کړې، خو معلومېږي دا چې دا سړی سړی په حقه دی. نو تاسې نه ډېر قامه پلتو شوی چې دا سړی په عاجزانه سندې راوستې. پکار دا و چې تاسې دا